En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Glædelig jul fra holdet bag Pilestræde. Vi holder ferie, men har udvalgt 4 afsnit fra i år, som du kan høre eller genhøre. Det er nogle af de afsnit, der har været mest populære. En slags absolut Pilestræde 2023. I dag skal du høre mit interview med Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard. Det er fra 16. november. Var det en god fest? Ja, jeg synes, det var en god fest. Hvem kan ikke lide en god fest? Sådan en var Zetlands chefredaktør Lea Korsgaard til i slutningen af oktober. 9 dage senere skriver hun en hård kritik af mediernes rolle i FE-sagen. Særligt behandlingen af statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen er faldet hende for brystet. For, skrev hun i Zetland, Bertelsen er urimeligt blevet udråbt som skurk af unuancerede journalister. Medierne har smykket udokumenterede påstande som magtkritik og dømt Barbara Bertelsen uden skyggen af bevis og rettergang. Men hvad har det med festen at gøre, tænker du måske? Jo, den gode fest, hun var til, var Barbara Bertelsens 50-års fødselsdag. Lea og Barbara omgås privat. Det kunne Frihedsbrevet afsløre mandag. Hvorfor nævnte Lea Korsgaard ikke det, da hun revsede medierne for at behandle Barbara Bertelsen urimeligt? Det spørger han om i dag. Velkommen i Pilestræde. 6. november skriver du en kommentar i Zetland. Du skriver, FE-sagen bør gå over i historien som et af de mest problematiske kapitler i dansk pressehistorie. Hvorfor? Fordi det synes jeg. Jeg synes, der har været skrevet rigtig meget vigtig og god journalistik om FE-sagen. Altså, nu står vi på Berlingske, blandt andet Berlingskes gravergruppe har hjulpet med store, vigtige afsløringer. Der har været masser af kloge kommentarer. Det er virkelig vigtigt for mig at sige. Det er ikke en bredside mod hele den samlede dækning. Men ikke desto mindre, så synes jeg, der står tilbage dele af pressedækningen, som har været stærkt problematisk, som har været præget af nogle analytiske fejlslutninger, som har været ret problematiske, og en sådan forbløffende vilje til at bringe rygter, sladder faktisk, til tors uden belæg. Altså simpelthen gå på kompromis med det mest fundamentale i journalistikken, nemlig det, man skriver, det skal passe. Så skriver du også, det har væltet med rygter i FE-sagen om utidig indblanding i sagen fra statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Hvilke rygter? Rygterne om, at hun af personlige årsager, et mishag mod Lars Findsen, en personlig vendetta er drevet af, at nu skal han klynges op. Det er jo historier, som altså, nogle af de tiltalte i sagen har peget på, og det skal de være frie til. Sådan er det jo, når man tiltaler sagen, så skal man forsvare sig. Claus Hjort for eksempel har kaldt Barbara Bertelsen hele sagens onde ånd. Lars Findsen i hans bog, Spionchefen, mere end sådan antyder, at hun er den førte hånd bag det hele. Og fair nok med det, det er de tiltalte. Men problemet kommer, når man så på lederplads, når man på kommentarplads, simpelthen bare indoptager det perspektiv ukritisk. Ja, fordi du skriver også i din, som du siger nu, i din kommentar, det er faktisk fair nok, at sagens anklager peger på Barbara Bertelsen som en del af deres eget forsvar. Problemet er, skriver du, at, og jeg citerer dig, med tiden er rygterne og de anklagedes påstande imidlertid sivet dybt ind i dækningen af sagen. Så nævner du to kronikker. Kan du pege på journalistiske eksempler på, at rygterne er, som du skriver, sivet dybt ind i dækningen? Jamen, vi skal holde os for øje her, at en del af den publicistiske opgave er også lederplads, er også kommentar, er også at bringe kronikker. Vi kan simpelthen ikke tage det ud af ligningen, når vi snakker om den publicistiske opgave i forbindelse med at afdække sådan en sag her. Så, så det, jeg jo siger, det er, kan det virkelig passe, at man på lederplads, at man på kronikplads, at man på kommentarplads har lov til at sige hvad som helst? bare det lyder magtkritisk. Altså, kan man få lov til at sige hvad som helst, uden at man kan bringe belæg for det? Vi lader forskellige stemmer komme til ord i Berlingske. Stemmer, der mener det ene. Stemmer, der mener det andet. Stemmer, der udtrykker det ene. Stemmer, der udtrykker det andet. Og jeg har det simpelthen grundlæggende svært, det der med at sige, at hvis nogen udtrykker et eller andet, som jeg ikke bryder mig om, så skulle de slet ikke have haft adgang til spalterne. Skal man ikke have lov til på lederplads at sige hvad som helst? Jeg synes, man skal have belæg for det, man siger. Men så synes jeg, det bliver svært at skelne mellem, hvornår noget er bare en kommentar, hvornår noget, man synes, og hvornår noget, man faktisk ved. Fordi lige så snart du bruger, og det synes jeg er relevant, ordet belæg, der er vi over i den, hvad skal man sige, den undersøgende, faktuelle journalistik. Man skal have belæg for at skrive en eller anden som en forsidehistorie. Men hvad en chefredaktør mener på lederplads, skal vel ikke være genstand for sådan noget faktatjek, eller hvad det? Jo, i den forstand, at det er jo vigtigt, synes jeg, i demokrati, at vi kan være rygende uenige om analyserne, om perspektiverne, om hvad der er vigtigt, hvad der er ikke vigtigt. Vi skal være rygende uenige. Det er for hulen derfor, det er skønt at leve i demokrati, at det er muligt. Men vi skal samtidig gøre os meget umage med at stå på den samme grund af fakta. Når for eksempel man i en kommentar i Politikken skriver, at det, at sagen nu er droppet fra anklagemyndighedens side, beviser, at det er en hets. Det viser, at det var en hets fra øverste sted. Det er simpelthen bare ikke... Det er ikke belæg for at sige. Men fordi fakta jo er så begrænset i nogle sager, for eksempel den her sag, så er ledere og kommentarer jo analyserne, vurderingerne, det er jo baseret på de få ting, vi ved. Og det skal man jo så bare sige. Jeg synes, det tyder på. Ja. Men bare sige punktum, det her, det er en hets, det er der ikke belæg for. I artikelserien Væggene har ører, der har Zetland selv beskæftiget sig med rygterne om Barbara Bertelsens rolle og den her påståede hævntørst over for Lars Findsen. Er der en forskel på, når Zetland undersøger og beskæftiger sig med rygterne, og når alle vi andre medier undersøger og beskæftiger os med rygterne? Jeg kan ikke se, det kan være, jeg har overset det, men jeg kan ikke se, at Berlingske for eksempel har været ude at sige, at vi kan ikke finde belæg for de her påstande. Okay. Det har vi gjort. Mm-hmm. Vi har skrevet, det der står tilbage, det er en teori. Det er en teori, vi kan simpelthen ikke vide, om det er rigtigt eller ej. For mit eget medies vedkommende, synes jeg, at den dækning har været faktuel. Den har ikke bygget på nogle teorier om noget. Det har været en faktuel afdækning, hvor vi skridt for skridt har redegjort for, hvad det er, der er foregået, hvordan anklageskrifterne har set ud mod Hjort og Findsen. Som du skriver i din kommentar, du konstaterer, at ingen har fundet belæg for påstandene om Barbara Bertelsen, og skriver du, tilbage står, at teorien bare er en teori, endda en særdeles konspiratorisk en af slagsen. Mm. Er mediernes interesse for Barbara Bertelsens rolle i FE-sagen konspiratorisk? Teorien er altså konspiratorisk. Jeg siger igen, der står tilbage den teori. Det kan være, at det en dag viser sig, at denne her helt vilde teori faktisk passer. Mm-hmm. Men tilbage står, den lyder konspiratorisk. Lad mig lige prøve at slå det fast. Ja, ja. Lad os prøve at forestille os, at sagen retteligt hænger sådan sammen, at landets øverste embedsmand af personlige årsager har ført en hets mod sin tidligere chef Lars Findsen, og tidligere forsvarsminister Claus Hjort, så skulle hun i givet fald have orkestreret det sådan, at hun har haft simpelthen hånd helt op i, undskyld, røven, tilsynet, på PET, på rigsadvokaten. Altså, passer det, så er det en skandale af fuldstændig machiavelliske dimensioner. Ja. Og derfor er det selvfølgelig interessant at beskæftige sig med den teori, det rygte. Så det er ikke et problem, at det sidder ind i dækningen. Det er faktisk meget relevant, at det sidder ind i dækningen, fordi det er vigtigt at beskæftige sig med journalistisk. Det er et problem, at det ser op, som om, at det er blevet en sandhed. Men selvfølgelig skal vi beskæftige os med det og finde ud af, passer det eller ej? Kan vi finde belæg for det eller ej? Og i det tilfælde, vi kan finde belæg, så kan vi selvfølgelig skrive det. Mm-hmm. Det har jeg bare ikke set nogen have belæg for. I det tilfælde, vi ikke kan finde belæg for det, så skal vi skrive det. Var det så langt uden teori, at medierne hurtigt skulle have kigget i en anden retning? Nej, ikke nødvendigvis. Man skal jo holde sig åben som journalist for, at machiavelliske ting kan ske. Men i det tilfælde, man ikke kan finde belæg for det, så synes jeg måske, der havde været andre historier, der havde været mere interessante at kigge på. Du skriver også, mange journalister søgte eksalteret og uden nuancer efter en skurk og fandt den i Barbara Bertelsen. Og at medierne har fældet en dom over Barbara Bertelsen uden rettergang eller bevisførelse. Fortjener hun en undskyldning? Det tror jeg ikke. Jeg er ikke så meget til sådan noget bodsgang i offentligheden, nødvendigvis. Jeg tror, man skal lære at forløbe, først og fremmest. Jeg tror, pressen skal bruge den her anledning til at kigge på, netop at kigge på, hvordan for eksempel bruger vi kommentatoriet til at ventilere ting, der ikke nødvendigvis er belæg for. Ja. Vi skal virkelig bruge det til at granske os selv og vores egen rolle i den her sag, som indlysende har været der. Prøv at høre, sagen handler jo ikke om noget, der ligger væk fra pressen. Sagen handler om, er der nogen, der er gået til pressen og har brudt deres fortrolighed og afsløret landets dybeste hemmeligheder. Ja. Så på den måde er det jo virkelig en anden til at kigge, hvordan er vores rolle i den her sag? Men du slutter dit lange og udførlige indlæg om pressens rolle i den her sag med at skrive om, hvordan pressen har behandlet Barbara Bertelsen, og det er helt tydeligt en tekst, du mener ikke pressen har behandlet Barbara Bertelsen rimeligt. Det er vel rigtigt forstået, ikke? Jeg konstaterer, at hun er blevet skurken, og jeg kan simpelthen endnu ikke se, at der er belæg for, at hun er skurken. Altså det fremgår, hun blandt andet har råbt af Lars Findsen under et møde og ført sig, ja, ikke så pænt, mener han. Hvad er din kommentar til det? Først og fremmest må jeg sige, at jeg har ikke haft lejlighed til at læse bogen, men jeg kommer nok ikke til på noget tidspunkt at gå ind i en diskussion mellem en departementschef og en FE-chef. Lørdag den 28. oktober, 9 dage før du skriver den her kommentar i Zetland, der var du til en 50-års fødselsdag hos Barbara Bertelsen. Det kunne Frihedsbrevet fortælle mandag. Var det en god fest? Ja, jeg synes, det var en god fest. Kan vi fortælle? Nej, for det synes jeg faktisk er privat også af hensyn til de andre, der var med til festen. Okay. Men jeg tror, det du vil frem til, det er, ja, jeg kender Barbara Bertelsen. Jeg er bare lidt mere nysgerrig her, og så må du sige, hvis det ikke du vil svare på spørgsmålet, var de hjemme hos Barbara? Nej. Nej. Jeg har aldrig været hjemme hos Barbara Bertelsen. Nej. Jeg kender hende som... hun er sådan en del af min bekendtskabskreds. Jeg vil ikke kalde hende en ven, fordi så skal man på en eller anden måde være tætte jo. Mm-hmm. Det er sådan, ja, hvordan vurderer man, hvordan gradbøjer man sin bekendtskabskreds? Anyway, jeg vil ikke kalde hende en ven, hun er i min bekendtskabskreds. Ja. Og er en, jeg kender. Og den her fest, der altså ikke foregår hjemme hos hende, altså 50-års fødselsdag kan jo være utrolig mange ting. Var det sådan en, du ved, formel reception med pindemad og ved højbord, eller var det mere... drinks og musik og afslapstemning. Jeg vil sige det på den måde, jeg har aldrig været til en privat fest, hvor der var så mange mennesker. Men det var en privat fest, og derfor så skal jeg ikke stå og... Jeg har ikke lyst til at stå og fortælle om den på den måde. For mig er det vigtigt at kunne sige, ja, jeg kender hende. Ja. Hvor kender du hende fra? Jamen, det har jeg heller ikke lyst til. Altså, simpelthen bare hensyn til privatlivets fred. Vi har en embedsmand, som ikke kan gå ud og sige noget som helst i offentligheden om sig selv i den her sag, og heller ikke sit privatliv. Jeg har ikke lyst til at bringe heller faktisk hendes privatliv frem i offentligheden. Men for mig i den her sag, ja, er det afgørende jo. Jeg har jo selvfølgelig skulle tage stilling til, hvor godt kender han. Altså, kender jeg hende så godt, at jeg ikke kan skrive om hende? Der findes mennesker, jeg kender så godt, som jeg selvfølgelig ikke kan skrive om, på den måde, som jeg har gjort. Jeg har aldrig været på tomandshånd med hende. Jeg har aldrig diskuteret FE-sagen med hende. Nej. Jeg har ikke en relation, hvor der er fortrolighed på den der måde, der er mellem venner. Okay. Du siger, at du har aldrig været til en 50-års fødselsdag, hvor der var så mange. Hvor mange var I? Jamen igen, det kommer jeg ikke til at svare på. Okay. Det var en privat fest. Vil du fortælle mig... Altså, jeg spørger dig lidt til det her med... Det er fordi, det er jo centralt, det her, Lea. Altså, jeg er nysgerrig på dit forhold til hende. Jeg er helt med på, at du siger, at hun er en bekendt. Kan du prøve at sige, altså, hvor længe har du kendt hende? Jeg har kendt hende i nogle år efterhånden, tror jeg. Jeg har kendt hende nogle år. Okay. Men grunden til, at jeg ikke vil ind i det igen, det er relevant, at jeg kender nogle af dem, jeg skriver om her. Ja. Det skriver jeg også i min kommentar. Det er svært, når man kender nogle af dem, man skriver om. Mm-hmm. Man skal være sygt påpasselig med netop at vurdere, er jeg for tæt på til at kunne skrive noget? Har jeg nogle blinde vinkler? Løber jeg nogle andres ærne end mit eget? Mm-hmm. Kan jeg se mig selv i øjnene? Kan jeg se i mit tilfælde min Zetland-medlemmer i øjnene? Mm. Det er relevant. Ja, yeah, ja. Yeah. Hvordan forholdet eller relationen ellers ser ud, bliver jo først relevant i det øjeblik, jeg ikke har rent mel i posen. Hvis du vil fortælle lidt om relationen, så vil det også være nemmere for mig og lytterne at vurdere, om det er en relation, der betyder noget. Men det ønsker jo... du ikke. Jo, det har jeg jo lige sagt. Hvordan mødte du hende? Det kommer jeg ikke til at svare på. Okay. Men du sagde før, at du har kendt hende nogle år. Hvor tit ses I? Eller har du tal på, hvor mange gange du har set hende? Altså i privat sammenhæng? En til to gange om året. En til to gange om året. Frihedsbrevet spørger dig også om det her. De spørger, om du og din mand har haft Barbara Bertelsen på besøg i jeres hjem. Du svarer nej, ligesom du har gjort her. Så spørger de dig, har I haft hende på besøg til private arrangementer? Hun har været til min mands 40-års fødselsdag. Okay. Hvorfor var hun inviteret til din mands 40-års fødselsdag? Igen, det er simpelthen for mig for privat at komme ind på. Det vedkommer, jeg har lyst til at sige, det handler jo også om min mand og Barbara Bertelsens relation. Ja. Det har jeg simpelthen ikke lyst til at komme ind på her. Fair nok. Har I haft inviteret til andre private arrangementer ud over din mands 40-års fødselsdag? Jeg kommer ikke til at gå mere ind i det. Okay. Og det her spørgsmål, synes jeg, er relevant i forhold til den sag, som du har beskrevet. Hvor mange gange har I deltaget i hinandens private arrangementer, siden FE-sagen startede med at rulle i august 20? Du sagde, at du havde kendt en par år, så jeg går ud fra, at det peger ret ind, at du måske først har lært den at kende, mens FE-sagen har rullet. Ja, nu tæller jeg. 4 gange, tror jeg. Okay. Ish. Ja. Så der er hendes 50-års fødselsdag, din mands 40-års fødselsdag, så måske et par gange mere. Ja. Men i sådan, hvad skal man sige, selskabeligt lag, hvor der har været mange mennesker ja. Til stede. I dit indlæg i Zetland, som du altså skriver nogle dage senere, hvor du kritiserer mediernes behandling af Barbara Bertelsen, der nævner du ikke specifikt, at de omgås privat. Mm. Hvorfor ikke? Jamen, det er sgu også sikkert. Det er jo mig helt vildt, fordi jeg kan jo mærke nu, sikkert berettiget, hvorfor skriver hun ikke det? Hvad fanden har hun urent mel i posen? Som bare er mega ærgerligt, fordi jeg står ved hvert et ord, jeg har skrevet i den tekst. Du mærker det, siger du. Prøv lige at fortælle mig om det, du mærker. Jamen, det er jo klart, at når frihedsbrevet ringer op til mig, og synes jeg får det til at se ud, som om vi er bedste veninder, så får det jo klart folk til at tænke, hvad fanden sker der? Og jeg kunne lige så godt have skrevet det. Helt ærligt, det var bare dumt af mig. Jeg skriver jo teksten og peger på, jeg kender flere af dem, jeg skriver om. Og det er vanskeligt. Jeg bruger det netop til at sige, hold kæft mand, det er svært i den her sag, hvor nogle gange det føles lidt som om alle kender alle i den. Og ja, det er mega svært at skrive om folk, man kender. Og derfor er det så vigtigt at have tungen i munden. Så jeg peger på det, og jeg, helt ærligt, jeg kunne lige så godt have skrevet, simpelthen bare udpenslet min relation til hende, hvordan den var opstået. Ligesom jeg kunne udpensle min relation til nogle af de andre, jeg skriver om. Yes, men det her var jo specifikt om Barbara Bertelsen og mediernes forkerte behandling af hende. Så det var vel meget relevant? Og var deklareret helt klart og tydeligt fra starten af, hey venner, her kommer en kritisk kommentar om mediernes rolle, især om deres behandling på Barbara Bertelsen, og jeg vil bare lige sige, at jeg kender hende altså. Så er det sagt. 100%. Det var dumt, jeg ikke gjorde det. Men jeg vil dog tilføje, at jeg kunne også, man kan sige, jeg kender også Christian Jensen fra Berlingske Tidende. Han er min gamle lærermester. Altså politikens ansvarshavende chefredaktør. Han er min gamle lærermester. Hans 50-års fødselsdag var jeg også inviteret til. Men hvorfor er det relevant? Ja, fordi ham kritiserer jeg jo. Og på en eller anden måde er det jo også lige så relevant. Om, synes jeg, at være transparent omkring dem, man eventuelt kritiserer. Men Christian Jensen, med al respekt, han er jo din kollega. Altså, I er jo, du ved, konkurrenter og kollegaer på samme tid på konkurrerende medier. Er det... Ja, netop derfor er det da også relevant. Altså, jeg vil jo nødigt beskyldes for at gøre det, fordi vi er konkurrenter. Men din kommentar handler jo ikke om, hvordan det har været et mørkt kapitel i dansk pressehistorie, fordi vi har behandlet Christian Jensen forkert. Din kommentar handler om, at det har været et mørkt kapitel i dansk pressehistorie, fordi vi har behandlet Barbara Bertelsen forkert. 100%, og derfor var det vildt dumt, at jeg ikke skrev det. Jeg siger bare, at jeg tror, det også havde været relevant at pege på. Jeg kender sgu også nogle af dem, jeg kritiserer her, fordi det synes jeg egentlig også er relevant. Det er jeg faktisk rigtig glad for, du siger, for da jeg læser dit interview, eller Frihedsbrevets interview med dig, der virker du mere afværgen. Der siger du, det vil være relevant, hvis det havde påvirket historien, eller hvis det havde påvirket min dømmekraft, hvis det havde påvirket vinklen, men det har det ikke. Mm. Det var din forklaring til Frihedsbrevet. Nu siger du, det var faktisk en kæmpe fejl. Prøv at høre, det der sker inde i mig, ikke? For bare at være helt ærlig, det der sker inde i mig, når Frihedsbrevet ringer, det er, jeg kan huske en artikel, de skrev om, da jeg var til en middag med Jordan Peterson, altså det store KFA i sådan det kulturkonserve globale landskab. Ja. Jeg var til en bøfmiddag med ham, og synes, det var mega interessant. Mm-hmm. Jeg synes, han er vildt interessant. Jeg er rygende uenig i alt muligt, han skriver. Og Frihedsbrevet laver en lang, sådan, det jeg vil kalde spekulyse om, hvordan jeg skulle være i lommen på en eller anden frikirke, og jeg ved ikke hvad. Yes. Så når Frihedsbrevet ringer til mig og siger, du har været til fødselsdag med nogen, så går jeg. Så bliver jeg nervøs. Ja. Okay. Så det er jo dumt, fordi jeg burde bare have sagt det. Jeg tror egentlig også, jeg sagde det, men sikkert ikke på samme måde, som jeg siger det her nu. Okay, men inden det her studiet, der kan du godt sige, det var en klar fejl, at jeg ikke tydeligt skrev, at jeg kender den person, hvis mediernes behandling, jeg nu vil kritisere. 100%. Okay. Thank you. Nederst på Zetlands hjemmeside, der er der et punkt, der hedder pionerer. Hvis man klikker her, så kommer man ind på det, der hedder zetland.dk/voreshelte. Det er en liste over de pionerer, der var med til at kickstarte Zetland i 2015. Og under B, der står der Barbara Bertelsen. Hvad laver hun der? Aner det ikke. Jeg var ikke klar over, at Barbara Bertelsen har bagget Zetland i vores crowdfunding-kampagne dengang. Jeg går ud fra, det hende. Ja, fordi altså, så mange er der vel ikke, der hedder Barbara Bertelsen. Og tusind tak for det, jeg har lyst til at sige. jeg var simpelthen ikke klar over det, før en eller anden på Twitter fik det gravet frem. Okay, fordi igen, alt efter øjnene, der ser Lea Korsgaard, så hvis man lægger til bunke her, ikke? Altså først har du en kritisk behandling, eller en kritisk behandling af medier, eller du er kritisk over for mediens behandling af Barbara Bertelsen. Du anerkender nu her, at det var en fejl, at du ikke skrev klart og tydeligt, at I omgås privat. Og hun er så også, når man kigger på jeres hjemmeside, en af Zetlands helte. Mit spørgsmål er jo selvfølgelig det, jeg prøver at antyde, det er, kan der være et habilitetsproblem her? Hvis du kigger på Zetlands dækning, bare i løbet af det seneste år, så har vi skrevet kritisk, både om regeringen og om Barbara Bertelsen, og endnu meget kritisk. Vi har skrevet om SIP-sagen, kompliceret, men meget interessante vindmøllesag, som blandt andet handler om, hvordan statsministeriet og regeringstoppen har håndteret udrulling af havvindmøl i Danmark. I vores egen dækning af FE-sagen har vi viet, som du selv er inde på, virkelig meget plads til at undersøge den her det meget kritiske blik på Barbara Bertelsen i forbindelse af i vores dækning af hastværk i embedsværket har vi også skrevet kritisk om Barbara Bertelsen. Det er simpelthen forkert at påstå, at vi skulle være i lommen på hende. Mm-hmm. På nogen måde. Og det taler vores dækning for. Men det er fordi det her med habilitet, og det synes jeg faktisk er spændende. Spørgsmålet er, at det handler om dem, hvis habilitet man kigger på. Om det handler om, de selv mener, de er troværdige. Eller om det udefra ser troværdigt ud. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Helt klart, det forstår jeg totalt. Og jeg mener ikke, at jeg har et habilitetsproblem. Det er jo også det, jeg er inde på i min kommentar. Det er, hold kæft, hvor er det vigtigt, at man kigger indad og netop vurderer, kender jeg vedkommende for godt til at skrive det her? Kan jeg se mig selv i øjnene? Men det er den ene del af det. Og så er jeg helt med på, så er der det også den anden, som er, hold kæft, hvor skal man undgå, at folk netop kan begynde at mistro, at der skulle være andre dagsordner end den. Og der er transparens jo bare ens bedste ven. Og gid, jeg bare havde skrevet, jeg kender, blandt andre Barbara Bertelsen. Du er et af de mest velovervejede mediemennesker, jeg kender. Jeg kan ikke forestille mig, at du ikke, inden du har skrevet den kommentar, har spurgt dig selv, har jeg et habilitetsproblem i forhold til Barbara? Og har valgt at tænke, nej, det har jeg ikke. Så har du skrevet kommentaren. Ips. Hvis ikke du har et habilitetsproblem, hvorfor er du så ude at rette ind nu? Hvorfor er du at sige, det var en fejl, jeg ikke sagde det. Det skulle jeg have skrevet. Jamen, netop fordi, at jeg ikke har et habilitetsproblem. Altså, hvis jeg havde et habilitetsproblem, ville jeg jo sige, jeg skulle slet ikke have skrevet det. Selvfølgelig skulle jeg have skrevet det, jeg står ved hvert et ord, men i transparensens navn og for at undgå misforståelser, så havde det været simpelthen bare på sin plads, jeg havde skrevet. Når jeg skriver, jeg kender nogle af dem, jeg skriver om, så er en af dem Barbara Bertelsen. Det havde bare været, selvfølgelig skulle jeg have gjort det. Ja. Og ja, jeg overvejede det jo frem og tilbage og alt muligt. Selvfølgelig havde jeg overvejelsen. Jeg landede på den forkerte konklusion. Frihedsbrevet har jo været efter folk i andre lignende sager. I 2021, der afslørede de, at chefredaktøren på Information, Rune Lykkeberg, har en privat relation til Barbara Bertelsen, som han mødes med i en læseklub. Han erklærede sig inhabil i forhold til at skrive ledere om hende. Er du også nu inhabil i forhold til at skrive om Barbara Bertelsen? Nej. Så du kommer til at fortsætte med at skrive om hende? Ja. Okay. På mange måder er du jo en rollemodel. Du er formand for Journalisthøjskolen. Du er også udpeget til Medieansvarsudvalget, der skal, og jeg citerer, undersøge, hvordan rammerne for mediernes ansvar kan gøres mere tidsvarende. Du er i en lang, udførlig kommentar, hvor du taler om det værste kapitel i preshistorien, ude og lang ud efter medieaktører, om deres dobbeltroller og habilitet. Uden at du nævner, at hende, som kan man sige, er kernen for den kritik, hende det går ud over, det er en, du ses med privat. Hvordan tænker du, at det påvirker mediernes troværdighed? Forhåbentlig påvirker det mediernes troværdighed, at jeg kan sige, at det var en fejl. Altså for fanden, mand. Jeg begår cirka 47 fejl hver dag, tror jeg. Jeg lister dem gerne op. Nej, jeg begår alle mulige fejl. Det her, det var indlysende en fejl. Og jeg synes, det er sgu svært at undgå at begå fejl. Det vigtigste, det er at få peget på, når man begår dem. Lea Korsgaard, tak fordi du kom i Pilestræk. Klart, tak fordi jeg måtte komme.